بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده هر ان انسان لاءِ ويل آهي جيڪو عيب ڳوليندڙ چغل خور آهي جنهن مال جمع ڪيو ۽ ان کي ڳڻيو يحسب ان ماله اخلده چا هو ڀائي ٿو ته بيشڪ ان جو مال ان وٽ هميشه رهندو كلا لينبذن في الحطمه خبردار اهو يقينا حطمه ۾ اُڇلايو ويندو وما ادراك ما الحطمه ۽ توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته حطمه ڇا آهي نار الله الموقده يا الله تعالى جي برندڙ باهه آهي التي تطلع على الافئده جيڪا دلن تائين پهچي ويندي انها عليهم مقصده في عمد ممدده بيشڪ يا باه انن تي بند ڪئي ويندي ۽ انن کي وڏن ٿمبن سان جڪڙيو ويندو